سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون سورة الشعراء شروع نتيجة پوری دا موسى علیہ السلام واقع بیان شروع وست ابراهيم عليه السلام واقع بياني مخدا ویل شو چې صورت کې واقعات د انبياء عليهم السلام بياني مقصود به کې تسلی و نبی عليه الصلاه والسلام چې الله رب العزت نجات ورکې مؤمنانو ته او مشرکین کافر چې دی الله تبا کوي او هلاکي بعد موسیٰ علیہ السلام واقعہ مخی ذکر شلا قرآن کریم کی عام ترتیب دار چی اول نوح علیہ السلام بیب سرست داغینا حود علیہ السلام بیب صالح علیہ السلام داغی واقعہ ذکر کی لیکن دی صورت کی اول موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا بے اور پسید ابراہیم علیہ السلام داغی وجدارا چی موسیٰ علیہ السلام داغه وخت نبی علیہ السلام ته نږدې و او دارنګه به خصوصا يهود چې په داغه کې موجود و د داغه تفصیلی واقعې بیان کړه داغه را پاره د موسی علیه السلام احوال بیان کړه چې دا بیخي نږدې تیر شوی و بلکې داغه قومین موجود بے اور پسید ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیانی دی ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر بیانی چھ بدغ دور کی یہود و نصفارہ و دارنگی مشرکین دی ہر یو دی ابراہیم علیہ السلام دی دین دعوی کولا چھ ابراہیم علیہ السلام وی اللہ زمان کو دین بانیو دکہ یہود و نصفارہ و داویت مشرکین هم د دین ابراهیمی دعوه کوله او دای ویل چې هغه زمونږ نیکو لکه د ابراهیم علیه السلام زوی چې اسماعیل علیه السلام دی د هغه اولاد او بل طرف یهود هم دا ویل چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد یو نو د هغه واقع ذکر کوي دا د یو سل څلورم آیات پورې به چلیږي بیا د دې مخکې واقع سره مناسبت داری چې موسی علیه السلام د رب العالمین تعریف کړی دی او د رب تعریف کړی دی د هغه صفات یې بیان کړي بیا د ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره خبرې کول هغه ذکر کړي دی د هغې په عبادت باندې دلیل د هغو نه غوښتل چې ستاسو په دې عبادت باندې دلیل سره مانا دلیل سره نشته دارنګه د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر کړی ده چې ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت نه دعا وختلې ده او بیا آخر کې بیا تخفیف ذکر کی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيَانْ كَافَدِ بَانِي خَبَرْ دِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ داغی واقع ورطا بیان کا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ کلا چه دوی الخل تار و قوم تا دسو عبادت کوئیم ما تعبدون ما نصر سو وجرا د عبادت ستاسو چې تاسو دې سدونه عبادت کوئ دارنګې څه دلیل دی ستاسو د پاره د دې په عبادت باندې څوک دې چا عبادت کوي او څه دلیل خو یې او تاسو چې دې عبادت کوئ نو دلیل څه دی او وجه څه ده دا غیر پاره؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. اول دې موږ عبادت کوو دې بوتانو فنظل لها عاكفين پس همیشه موږ پاغه باندې منجوران. مانا موږ دې عبادت کوو اصنامن مانا سو دې شکلونه محترم شکلونه د دې عبادت کو زکه دیو بچ بوتان جوړول نه دیو چا په شکل به جوړول دا غي عبادت ده کو او په نزل معنا موږ همیشه دې لپاره یعنی ار ټیم کې موږ د دې بندگی کو یادار چې په نزل معنا د ورځې موږ د دې عبادت کو د دې بوتانو او د شپې چې موږ عبادت کو د ستورو او دارنګ د سپومې د شپې به دا کار کو دستور عبادت کو دیو چې موږ عبادت کو د بوتانو پس همیشه موږ د غیر پاره منجوران. قال هل يسمعونكم اذ تدعون نور سورتونو کې دیو نش ته پوه شو دیو بس موږ پلاران مندلې په دی باندې د دې ورځې نه موږ د هغه بندگی کو خدل تویل بل نابود اسنام نابود اسنام. ابراهیم علیہ السلام ورتوی قال هل يسمعونكم يستدعون دیو چا چې عبادت کېدل شنه دا غیر پاره څه صفات پکار دي ستاسو په دې معبودانو کې چې راته څه عبادت کوي د دې دا صفات شته لري چا اورېدل کوي. قال هل يسمعونكم يا ابراهيم عليه السلام آیا اور تاسو نه استادون کړه چې راو بلیم تاسو ورته چې فریاد کوي نو څه اوریو کو نه اوري او یا تعونکم او یذرون یا پیدا در کول شي تاسو ته یا zarar دپ کول شي تاسو نه څه پیدا در کول شي او یذرون یا دار چې دپ تاسو نه zarar کول شي یا تاسو ته ضرر در کولیش دوړه مقصد استی معنی ضرر د تراش یا غنه د پکول شو کونی شی یادار کو تاسو د عبادت نه کویندا تاسو ته نقصان در کولیش. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون دی ورته وای چې موږ د دې د بندگی کو دا صفات به کشته یا نشته ری اوریدل کی یا نکی نفر آرسی یا نر آرسی یا ضرر آرسی یا نر آرسی یا دا پا قولشی زمانگ نظرر یا اینش. خب بلکه اصل وجه دارا چی منگ اخفل پلاران دا دیده پارا عبادت کون کلی دنیو دیتا وی تقلید شرکی او جهلی چی مشر یو کار کرده و پا عیب سور روان دی او دلیل تا نگوری وای زمنګ پلارانو دارنګی کار کاو دای جواب شو تقلیدی چې تقلید من کړی دا دارنګی روان یو د مخکنه دا خبر را روانه دې دا ور کوم ډیر خلک دا سو یار دا پلان کې مسله د مخکنه را روانه وای وس نوې مسلې پیدا شو نوې را پیدا شو. قالو بل وجدنا دی ویل بلکې ویل دی بلکې موږ مندلې آبا انا پلاران زمان کذاری که پلون چه داشتان کار کون کیم ویل منگ دانو چه اولی و کن آوری دی داور که وی آوری وست اکثر خلق پا دی بانی دی وی دا مڑی آوری دا نیکان بندگان وی آوری چه منگور تا چغی و آقای وی دا پا تراتنه چه آوری و کن آوری خور پلاران ندا مسئله را روان دا منگم دا غرنگی کو. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون ابراهيم عليه السلام چې ګوره دا خو هیڅ دلیل نه دی تاسو کوم خبره پیښ کوي ویل ابراهيم عليه السلام آیا خبر وي تاسو ما كنتم تعبدون په حال دا چې تاسو عبادت کوئ د دې حال نه تاسو خبر وي انتم وآباؤكم الأقدمون تاسو بلاران مخکینی د دې حال به څه یې چې سره عبادت وکړي ندی کړه ته وی فإنهم عدو لی إلا رب العالمین پس یقیناً دې دشمنان دې زما لیکن رب د مخلوقاتنا حاصل دې دې داره چې یو خدای او د الله عبادت هم کو دلته ابراهیم علیه السلام استثناء کوي چې دا ټول زما دشمنان دي مگر الله رب العزت هغه نه دی هغه زما رب دې د هغه عبادت کوم او همه دوست او داغه سره محبت کوم دلته بیا دا سوال راځي چې ابراهیم علیه السلام وي دا زما دشمنان دي د دې دشمنۍ مقصد څه د بوتانوس یو خدا بوتان ګټې دې سره دشمنی کول دا خو به پیدا کار دی بلداره چې دوی دا شکلونه رچا جوړ کړی دي د نیکانو بندگان جوړ کړی دي دا غي سره دشمنی کول دا خو ناروا کار دی د دې وروجنه مفسرین دلته تقدیر دی عبارت کوي چا سره عبارت داسته فإنما دولی فسقن انداز ما دشمنان دي لو عبدتهم کچیر زر دی بندگی وکم لکانو اعداء لی فی القیامه کور دیو بندگی زوکم نو دا بر قیامت پورا زمار پار دشمنان شیم او دا غیر پار دلیل سوره دا غیر احقاب شپگم نم برایت چال تاوی چه دا مشرکین چی دی چرا چا بندگی کری دا غیر پار با دی قیامت پورا زمار دشمنانو گردی او دا رنگی سوره مریم که مای چه دی بردیر پا مقابل که شیخ زد بشیر دیو دشمنان بش در دو صورتون نمالو میگی چه یاد سوک در چه بندگی وکی ناغا در قیامت پورز در غیر پار دشمن گردی غلطه با در غیر پا یعنی پا نقصان کی در یو مقصد دقش چه کزر دیو بندگی وکمانو دی بز ما دشمنان شیم دې مقصد داري مفسرین وی په ان عبادتهم عبادت العدو یقینا د عبادت د دیو کول د عبادت د دشمن دی ماردار بندگیر دی چې کې داده سدا لکه بندگیر دشمنانو چې هغه څه په کار نه راځي یو سړی د دشمن د پاره خدمت کوي د دشمن چیرته چا په کار راځي لکه دې دا ورکه ډیر داسې مجاهدین یا غلار شي دشمن خواته او دا غیر لپاره خدمتونه کوي جاسوسیانه ولا کوي دا غره دیو په کار چیرته راځي یو ځته شي دا غي پنس کو چا عمل کو کو څوکي وج ابراهیم علی السلام هم ذکر کوي چیرته دی او دا بندگی کول دا سبب دی لپاره دشمنه یې دا د دې او دا دشمنی چې دغه شی عبادت کول دا خو د دشمن عبادت کول نی چې سپیده انسان ته نشور کوي فإنه مدعو لی الا رب العالمین یو معنی مدغه وکړه چې ظاهر د الفاظو نه معلومیږي پس یقینا د دشمنان دي زما لیکن رب د مخلوقاتنا دغه معنی د دغه تقدیر مطابق دا جوړیږي کچیر زر دیو بندگی وکمه نو پس دی با دشمنان چې زما تو چیر زر دیو بندگی وکم تا این نما دول لی مانا دی با زما دشمنان چی این دکی کو چیر بندگی وکم الا رب العالمین مگر رب دا مخلوقاتو داغه چه بندگی که غستا دوست استا مدد کی بیا بیلتا ما پسیرین دام ذکر کلی چه دویل چه پا این نما دول لی دا زما دشمنان دیم دیکھ دیر خیر خواهید ابراهیم علیہ السلام مقصوده خپل ځان یاد کرده او پا دیکھ مقصد داو چاگی تا دا ورخی چه تاسو زر ځان پشان گرنم خو کبچی رب تاسو کی ایمان راشد دا دیو دشمنی زمان سر دا سدل کستاو سر چه دشمنی کدسی ورطویلو چه پا این نمادو لکم نبی پا که دا مقصد نرات د کدای نکست تفسیر مدارک ذکر کی د دیر وجنا پاین نما دولی دایو الذي خلقني فهو يهدين. دا د رب العالمین د دې رب صفات دغه ذکر کوي دا تعریف کوي اته صفات ذکر کوي. الذي خلقني فهو يهدين ذا چې زه پیدا کړم پس هغه به هدایت کوي ماته. یادار چې زه پیدا کړم فهو يهدين ناغه به ماته لار کوي. هدایت څه دی؟ لار خودل انسان صحیح طرف تلار خودل. والذی هو یطعمنی و یسقین او آغا ذات چی آغا خوراک را قیماتا او دارنگ اسکاک را قیماتا خوراکم را کی او دارنگ اسکلم را بانی کی. و اذا مریستو پا هو یشفین او کلا چیز بیمارشم پا هو یشفین نو آغا ماتا شفارا کی ماروغی. دلتا مخی وی چه اللہ رب العزت مالا پیدا کرده نو پا هو یهدین آغا تا نسبت که هو یطعمنی و یسقین نا تا نسبت کرده آغا تا او مریض تو که زان تا نسبت کرده چه کل از بیمار شو دای ولی زان تا نسبت کرده داغی وجه علماء دا ذکر کرده چه دا مرض ظاهری نسبت اللہ رب العزت تنده کرده دا خنوه د نورو کې هغه ته نسبت کړی دی ځکه دا مرض چې دی دا ظاهر کې یو عیب دی په انسان کې نو نسبت الله رب العزت ته ونه کړو. او دارنګه وایي چې الله رب العزت مال شفا راکوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي شفا الله رب العزت په غبین کې ښیدا دارنګه قرآن کې او دلته وی چې الله رب العزت شفا ورکړي. داغي علما جواب کوي چې اصل چې دی قران کریم دا سبب دی د پاره د دوا مانسه پدې سره علاج کېدلی شي د مرض. او الله رب العزت چې شافي دی مان الله جوړول کوي د مرض. او دا خاصه د الله ده جوړول د مرض د چا کار دی؟ د الله کار دی. نور د علاج د پارشزونه استعمالیږي اكو غبین دی کو نور دوايان دی کو نور دوايان دی ناغه و علاج دی. د دې وروجنا الله رب العزت شافی دی. به بعض خلک دا یو درود جوړ کړي لري پای کې نبی له صلوات و سلام ته داغه نس دعاګانې غواړي یا دا فی البلاء والوباء والقحط والالم دغه درود صحیح نه دی. ولې دا په د بلا څوک دی؟ الله رب العزت. وبا څو ختمه الله قحط او تکلیفونه څو ختمه الله ختمه بل څوک یې نشي. والذی یمیتنی ثم یحیین و اعزا چې ما وجنی بیا دوباره ژوندی کوي ما مرګ را باندې راولي او دارنګې بیا به مې ژوندی کوي. والذي يطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او اعزا چې زه تمه لرم چې بخنه به وکړي ما تر خطا زما په ورځ د قیامت کې. دا زموږ استاد عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي د صغایر او کبایر نه مخیر نبوت او وروسته د نبوت نه او دلائل پای باندې قران کریم کې ډیر زیات ډیر آیتونه دي چان بیا له صلوات و سلام دارو گناهون نه پاک. او حدیث هم ډیر زیات دي بارک. او علما چې دي د امت هغه هم په دې قائل ني لکم الله علی قرر مولا او دارنګ جمهور فقها دا صاحب د مالک او حنفی او شوافی آغی داوی چه انبیاء علیه السلام معصوم دی دو کبایرونا دو صغایرونا لکه سنگ چه معصوم دی دو کبایرونا یعنی دو وڑو گناهون معصوم دی دو غطونا فقه اکبر که دا مثل را نور علماء هم لیکلی حاصل داره چه انبیاء علیه السلام گناهون نکی بیاد تا وی خطیه زداتا مکم چه اللہ پاک بکنو که ما تر خطای زمان دیست مانه را چاغه په خپل او زما خدای برات ما یو جواب داده چې دا توازعان آغا ویلی دی ابراهیم علیه السلام، یاداره چې دی که تعلیق دی، تعلیق ما نداره که بالفرض و تقدیر دا کاروشی نداسی بکی خنر شوه مانا که زمان پار خطایی دا دیر وجه نانبی علیه السلام دا اللہ ندیر زیتی ری دا سی تیری گی چه نور سو کارنگی نیری نوی بالفرض و تقدیر که چیر تا زمان خطایی وشن اللہ بی ما تماب کیم یا چا دا ویلی چه دی ابراهیم علیه السلام اشاره دا یو دری خبرو تا چه آغا ما پس سرینو ذکر کلی دی او دارنگی احادیثو که مشتره یا دری زنو که ابراهیم علیه السلام سه خبر کلی وی یو کلا چه آغا جابر بادشاہ دینی ولی دا کورو علاو دا دا تا پوسی دکلی و دا زنانه ری سر آد دا ورطا ویلی خور می دا خو مقصد دا داوی چه دا زمان اسلامی خور لکه مسلمانان طول دا رو ندی اسلامی او زنانه خویندی دی اسلامی او آقی که پیدا دا و چه آقا بادشاہ دا چا با یو زنانه و او خاون بیو بینی ول نو خاون بیو لوجه زنانه بیزان تا پاتی کول او که خور بیو سو بیورتا نوید دا الفاظی بیلیو او بل داره چه دشپی خلکو بیلیو زی چیزو از منگ سر داغه تلار شده پلل دی چرتا یو میله واقعی تا تل داغوی تا ویز بیماری نداغی نیزان پاتی کلیو نو دی که اشاره داغی تا چه ابراهیم علیه السلام داغه دری خبری کلیوی نو دیر وجنا دی تا دا خطایی وی او قیامت که برده پا وجه بانی آغا شپاعت نمزان دا که چه زمان یو دری داغ شوی دری خبری میکلی دیتا توریه ویلی که یو دا جایز دی چه تو چا تا خبره که دا آغا پزین که یو سراش استا پزین که بلس مقصدی ندی که ویاغی تا اشاره دا والذیت ما وان یغفر لی خطیاتیم او آغا زا چه ده تم علرم چه بکنه باو که ما تا ده خطا زما یوم الدین پورز ده قیامت کهیم ده قیامت پورز بانی او پایی که دره ما ذهن نووتلا آغا ده اکستان داداغه چه والی بوتان پایی که آغا مشرت نسبت کلیو لکه قرآن کریم که ذکر دی ده دره کذیبات حدیث کرا دی ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین دا اس دعا دا غا ذکر کئی چا اللہ رب العزت زمان سر دا کرونا کئی دا قوم پا مکی دا لگی را دا خبر کئی اس دعا کئی ربی هب لی حکما یا رب زمان و باکی ما حکما پویا پویا دیدین للا راکی دارنگی حکما یو مانا کری دا مدارک الاستقامت پی الدین الله رب العزت ما ته استقامت راگی بدین کې دارنګي یا کمال علم راکی علم مکامل کې ما کمال العمل چې زما وسره عمل برابر ویم والحقنی بالصالحین او په واست کما د نیکانو سلام نیکانو سلام څنګه په واست څنګه عمل چې نیکان کې دا هو نیک خو مانا ده نیکانو ده عمالو توفیق رب که واچه یاداره چه قیمت که مارا نیکانو سره پیوستک والحقنی بی السالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وگرز و مال راجبا او ذکر در رشته و پرستنو خلقو گیم لسان صدق سمانه ده ذکر ده نیکی ده ده مقصد داره چه توحید زما پاولاد که جاری و ساته کلا چه پاولاد که توحید این داغی دا پلار بی پایی که سید سواب ذکر دیر وجن دا خبر کرده چه زما بچی نیکو کار موحیدین او آقی کم عمال که نو بیب که زما ایسی زما بچی نیکو کار یا مقصد داره چه اللہ توفیق دا سی عمال لاکی چه روست ده مرگ زمانه روست زما د مرګ نه چکم دی ما ته دا غي ثواب را رسي ما را دنیا کې میکړي اعمال لیکن ثواب د مرګ نه رسته را رسي وجعل لسان صدقين في الاخرين او بل مقصد دام علماء لیکلي چې په راتلونکو خلکو کې زما ذکر شو ګرځوا درشته والا د دې وروسته الله رب عزت د ابراهیم علی السلام دا دعا قبول کړه اوس موږ تاسو روزانه ابراهیم علی السلام باندې درود وو په هر مانځ کې څو قرات التحیه کې ویلې کې دا علی سان صدق او دون پر وو چې به د جاهلیت په دور کې مشرکینو به د تزان د نسبت کو چې اوس موږ فلار موږ دا په دینې يهودو به مرته نسبت کو دارنګي نسواراو به مرتخبل نسبت کو دی تلستانی صدقوی دلتا یو مسئله علماء اولی کلی دا یو سره دیغا خالیس دا اللہ در ازار پار عمل کر بل سه مقصد نی خدای پا ذهن کی راشی چیر خلقم زمالک صفتو کی اوی پا دیبان انشاءاللہ دا سره نی ولی کی یعنی عبادت د الله در ازار پاره کی خدای می چر خلق زما صفات کی خلقو کی زخ کارشم نو پدی باندې د انسان مرانی ولیکي داسې کوشش خبره نشته او د دې ایت نه استدلال کړي چې ابراهیم علی السلام دا غرنګ کړو به بیان القرآن دی غالبا مالک التکلی ز حواله من دوار کلی بجیر کی ملي کل کړو خو بیان القرآن ته آغی پی امام غزالی رحمه اللہ بانی حوالہ ور کری آغاوی چھے دنیا کی عزت او دارنگی جا دا طلب کول پدری و شرطون سر جائز دی چھے تو ویر عزت میرے خلقو کراش خلق دی زماشانو پی جنی یو دارے چھے دی انسان مقصود داوی چھے خلقو کی زان لی مقصد نی چھے لیخ کارش او دا غیب مقابل کې بل سړی ور کوټه اختارش ځان لیکول او بل وړو کې کول یا دا بل چا چې کم دی حقارت کول دا پکې نه وي بلکې د آخرت د پیدې لپاره وي او دا یې مقصد چې خلک چې کم دی زما معتقد او چې کله زما معتقد شنو بیا هغه عمل کوي کوم چې د الله والا عمل دی زما په اتباع کې کوي نو دا جایز دی چې په بل باندې تکبر مقصود نه وي دارنګي د چا حقارت مقصود نه وي او اعمال د آخرت د پاره ای او د پاره چې خلق په ما بسرش او په دغه طریقه باندې هغه عمل وکړي خو چې پیغمبر موافق د طریقې موافق دی مدار چې دا یې نه چې زما خلق صفات وکړي او بس په دروغ یو په پارڅي خو صفات مې وکړي دای مقصد نوی دارنگی یو سری که دن نوی یو صفت نوی او دا وچر خلق زما پا دی صفت تو که قرآن کریم کم دینا من راغل او که پا داسی طریقی سروی نو بینا رواده چه خلق زما تعریفو که او بده که نی او دره مدارا چه یو صفت حاصله پا زن که چه دا غیر پار گناه و نکی چ ګناه ته ځان په ونه رسي دا رنګ بل داره چې مداهنت پکې ونه کی ته یو مقام ته ځان رسي او دا رنګ مداهنت وکي سستی وکي نه دا باندې کی کو دا شرایط پکې نه یو سره خالص د الله در پر یو عمل کوي او دای نیت کې راشي زړه کې راشي چیرې خلق ماته خو وینو دا مشکل نشته یو خوردا سه دغه نم ځان ساتل بکار دی وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ د جنت سوال دار انبیاء علیهم السلام سنت دی و سوال کوي او وګرځوا ما لرا د وارثانو د جنت د نعمتونو الله رب العزت را جنت ان نعمتونو والا جنت ته ورسو وافر لی ابی انه کان من الضالین د ځان د پاره دعا وکړه لوست پلار د پاره مسلمان لپا کارداری چی رپلار دا پار دواو کی دا مور دا پار دواو کی اول زان زوری دا غین روستو بیا مورو پلار بیا مسلمانان وی زمان پلار تا ما پیو کی زکدر گمراهانو نده دل تا سوال دا رازی چی دا پلار کافر دی سنگو لما دا ما پی غواری دا دیر وجن سراج المنیر و علاوی واغفر لی ابی ایمان دارا واغفر لی ابی بالهدایت اللہ زمان پلار تا بخلو که به هدایت سلام و توفیق للیمان او توفیق دی ایمان و لورکا چی هدایت ورتوش ایمان رو پا خلو ورتما پی کی ابن عباس انہو فرمائی آغاوی احسن الیه بالتوبہ اللہ زمار دیپلار سر احسانو کپ توبی بانی یستحق بیه مغفرت چی پاغی بانی ستار مغفرت مستحق شی او دا وعده دا آغا سر کلی وکل چی دا جدا کی دا خسور توبہ کی ذکر کی وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعده وعدها اياه فلما تبينه له انه عدو لله ابراهيم عليه السلام چې پلار د پاره دعا کوله نو یو وعده سره کړی و چې زه بل دعا کوم لیکن کله چې ورته پته ولګیدا ساستغفر لك ربي دا ورته ویلو خو کله چې ورته پته ولګېده چې دا ګمراه دی او په هدایت نه راځي نو بیا یې استغفار پېښول بیا دعاګانې دي کړي البته قیامت کې به یو مطالبه کوي خو هغه منظوریږي هلته نه ځکه قیامت کې بیا دعاګانې نه قبلېږي هلته دعاګانې شته دی نه دنیا کې دعاګانې چې دي او عبادت در دنیا سره تعلق ساتي او بیا د مشرک د پاره چې کوم دی نه قبلېږي چې یو سړی په شرک کې دنیا نه تلی نو که په دنیا کې وله دعا کوي او که په آخرت هلته بیا نه قبلېږي واغفر لیابي او بښنه وکړي زما پلار ته انه کان من الضالین یقینا هغه ډېرو ګمراهانو نه ولا تخزنی یوم یبعثون او مشر مو ما در اکل چرا پورته چې خلکم ولا تغذنی الله رب العزت تو یلا ما مشر مو لا تب ذهنی حدیث کی راضی ابو رضی هم فرمای د قیامت اورز باندې با ابراهیم علی السلام د خپل پلار سره ملاقات کی ازر سره داغه په دې مخ باندې با اثراتی توروالی با پی او دارنگی غبره با پی قطر او دارنگی غبره حدیث کرده توروالی و خڑوالی سپیرتو با پی خکاری ابراهیم علیه السلام با ارتوی علم اقول لکا ایم آتا تنو وینی چه تز ماتا بی داغا دا پرمانی مکوا دا پلار با ارتوی چه بس نن دی نا پرمانی نکوم ابراهیم علیه السلام بوی اللہ رب عزت انکا وعدتنی اللہ تغزینی یوم یبعثون تا زما سره دا وعده نو کړی زه به تانه شرمم په اوره چې خلک راپورته شي دا خو ابراهیم علیه السلام دعا کړې دا خدا دعا دا قبول شوې ده ځکه ورته وایي د انبیاء علیهم السلام دعا په دنیا کې قبلېږي کومه دعا چې کړي بیا ورته وایي چې دا بلا کومه شرمندګي ور دی نه چې زما پلار چې دی هغه جهنم ته ځي او ورته ځي او د هغه داسې حال یې ناکاره نو الله ربالعزت ورته وایي ابه ورته وایي انی حرمت الجنت علی الکافرین یقینا ما جنت په کافرو باندې حرام کړی دی حاصل دار یې ستا پلار کافر دی خو جنت نه شته بے والله رب العزت ابراهیم علیہ السلام ته وی خپل لاندې وګور دا به وګوري نو د ابراهیم علیہ السلام پلار ته الله رب العزت دی یو زناور شکل ورکی زیخی ویل دا حدیث بخاری کې چې دا به په یینو کې لطفت او په ګندګۍ کې خوشان او دې شذونه کې لطفت به کو گورته ویلې کی یا یو عالم ترجمه کړي گورګټۍ دا یو زناور دی کله چې دا ماشومان به بخوا دی ادرو کې وو ماشومان به چاخخ له دیو با خبر راکنستو ماشومان به ترېستل خطرناک زناور دی یا د هغې شکل به ولور کړلی شي یا د کوک د لیوانو کې یو قسم دی درندګانو کې د هغې شکل به ولور کړلی شي او دارنګې په مردارو کې به نو خپونه به ونیولی شي جهنم ته ور واچولی شي په دغه ټیم کې به ابراهیم علیه السلام ته برات وکړي بیا به دعاګانې نه کوي وله او مشر موی مال را کلا چې راپورته شي خلک وم یوم یبعثون کله چې راپورته شي یوم لا ینفع مال ولا بنون په هغه ورځ چې نه په به نه ورکوي مال او نه زامن پیدا به نه ورکوي الا من اتى الله بقلب سليم مگر هغه څوک چې راشي الله ته په زړه روغ باندې دا به انسان ته پیدا ورکوي الا من اتى الله مگر هغه څوک چې راتو کې الله تعالی ته په زړه روغ باندې قلب سلیم څه ته ویل کی قلب سلیم دې ته ویل کی چې دا هغه د بدعت او دارنګې د شرکیات نه پاک القلب الخالي عن البدعة والمطمئن على السنة قرطبي وي اغزل ده چه اغا پا ده بدعتنا خالي و دارنگی مطمئن پا سنت بانیم او دارنگی سمرقندی وي سلیم من اعتقاد الباطل والنفاق والبدعات ده باطل عقیده نروغ وي ده نفاق و ده بدعات نروغ وي دارنگی سلیم دا مانا دارا چرا جهل و دا اخلاق و رضی لونا پاکویم سلیم خائف من اللہ دیتا میرے کی دا سلیم مانا چاکری دا غالبا جنید بغدادی آغاوی لدیق تا ویلے کی گچی چلے شوی چی چلے شوی چی آغای ریگی کنا چی وچی چلے شوی نو دام د دا الله رب العزت نه ریږي مان الله رب العزت به روح کی به نور اندامونه نه ذکر کړي صرف زلي ذکر کړي دا غي وجدار شه دا نور اندامونه رده تابع و اذلفت الجنه للمتقين او نزدې بکله شه جنت متقين او تام جنت به متقين او ترانیز دي شي اور اجر جنت مخ ذکر کړل دا د قیامت د آیاتونو کې دا غوړځي بعد تفصیلی حالات ذکر کړي او آیات کې بشارت ده په نزدېکټ د جنت سره حاصلدار چې جنتیان به مزلونه نه کوي تکلیف به ورته مزلونه ورکولای کی جنت به ورته الله را نږدې کی الله رضا مونږ استاسو نصیب وازلفت الجنه للمتقین او نزدې بکړي چې جنت متقین او ته وبرزت الجحيم للغاوين وكاربش جهنم گمراهان تا دا توفیق به خروش دیو تبخ کارک لشیلری چورزی بورد ادار غیر پر توفیق د دین مراد دی مشرکان او دارنگی عابدان چه داغی عبادت کړه دی او اطاعت کړه د مشرکان مولیان او دارنگی پیرانو او د اقتدار والو بیدا شرک کله په وسوسې د ابلیس باندې د کروسته ورادي چې دا به مرسي وجنو د ابلیس سجمعون او دا اولاد دغس د دیر وجنه د ټولو لپاره تخویب وبرزت الجحیم للغاوین او خراب شي جهنم گمراهانو ته سرکشانو ته وقيل لهم اينما كنتم تعبدون وبشرتا چرتا وي تاسو عبادت كونكي چرتا م عبادت کو اينما كنتم تعبدون چرتا تاسو عبادت کو دا تاسو نه د کیږي سره پاره د زورنه د پاره چې تاسو رچا عبادت کو خو ډیر عاجز او ډیر کمزور دي د ستار د عجز دغه لپاره دا ته پوښتنه کی نو کو نیکان بندگان دی هغه هم عاجز دي او کو چیرته نیکان بندگان نه دي او دارنګه د غلط خلکو تابعداري کړي د مشرکان او دارنګه د بدعتیانو د الله باور ته وي تاسو څنګه عبادت کړئ اینما کنتم تعبدون چیرته دی هغه چې تاسو عبادت کوونکی اڅو شلو دا نیکان بندگان خو اخو ته بورکی اخو بنشی مندل او دا کم چې د دیو سره برابر دی مشرکان دی ناغه باندې ته پیدا نشور کوله هغه ته ځان لعذاب نور کوله کی او نیکان بندگان خو به تیزان ورسه نه دا کی اینما کنتم تعبدون من دون الله چرته دی اس هغه چې تاسو عبادت او سیوا د الله تعالی نه هغه څه شلو چیرته دی هل ینصرونکم او ینتصرون ایدین داد کولی شي ستاسو یا به الله اخیستلی شي معنه دغه خلک ستاسو مدد کولی شي او ینتصرون یا به الله اخیستلی شي یا داره چې دغه ستاسو مدد کولی شي او تاسو به الله اخیستلی شي نشئ کولی ده ناغې ستاسې مدد کولی شي نه تاسو به الله اخیستلی شي پاکوب کې بو پیها هم الغاون پس نسکور بکلی شي پای کې دوی او سرکشان کوب کې بو پیها دی به پکې نسکور کړلی شي دا هم چې کوم دی نه مراد معبودان دي او غاون نه مراد عابدان کوب کې بو دې ته ویلې کې یو شی چې کوم دی د بر ناروانی الټه کېږي په دې لاکې کله په مخ شي کله الټه شي نو دی به جهنم ته ور وغورځولی شي ښکته کله به الټه کېږي کله به په مخ کې کب کب اصل کې دغه ته ویلې کې فکوب کې بو پیها وهم الغاون پس نسکور بکلی شي په ای کې دی او دارنګې سرکشان وجنود ابلیس اجمعون او لخکرې د شیطان ټول د هغه چې څه لخکرې وي چې هغه په خپله د هغه اولاد او دارنګې څوک د هغه تابعدار وجنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون وبويد يدي بپای کې جګړه کوي آلته بیا جګړه شروع کی تالله ان كنا لفي ضلال مبين قسم بالله يقين ومن خاف خاف گمراهی کار کوي دنیا کې حق پرستو ته گمراه وي اخرت کې بدی په خپل گمراهی باندې په خپل اقرار وکي چې مون گمراهان اینو سویکم برب العالمین کله چې موږ برابر کړو تاسو د رب د مخلوقات سره د الله سم برابر کړی وای اینو سویکم برب العالمین کله چې د عابدان د معبودانو نه نو امید شین جګړې به سره شروع کی او بیا بدل پازي نو سویکم سمانه ده د الله رب العزه سره خو دی وېڅوک دا سیندې برابر کړي چې ګنې ویل چې دا سره د الله سره برابر دی وې دا خو زموږ سپارښیان حاصل د دې دارې چې کوم طاعت او عبادت د الله تعالی په کارو دغه سیمنګ ستاسو لپاره کړي ته کله ته سجده کولې دی هغه تک دې دا ور کوم ډېر خلک داشت موږ دې سوابه دا فرمول ورته ودا کی سبقونه ویل یو ورځ در روان من سبق نه هلته یو خبر زنانه ترال سجده ورته وک د سجده حق د الله رب العزت دی لیکن دی مخلوق ته کی خبرون تک یذن سویکم برب العالمین نو تسویه په ټولو صفاتو کې برابر نه مقصد نه رشي کنه ټول صفات د الله په شان دی ولور کړیو لکه مشرکین چې دی هغه ټول ارسونه چې دی هغه دا خپل معبودان چې دی د الله نه کم ګڼي او وسیلې ګرځولې او دا د نور آیتونه معلومی حاصل دارې اذ نسویکم برب العالمین کلا چې موږ برابر اول تاسو د رب مخلوقات سره برابر کړی مو تاسو معنی هغه رنګ اطاعت هم ستاسو کولو که څنګه چې د الله کېدلی شي او هغه رنګ تعظیم هم ستاسو کولو که څنګه چې د الله کېدلی شي او محبت هم ستاسو سره داسې کولو که څنګه چې د الله سره کېدلی شي وما ضلنا الا المجرمون نو نیو گمراه کړی موږ لرا مگر مجرمانو حاصل د دې داره چې د خپل معبودانو ته به وایي چې تاسو مجرمانی وایي تاسو موږ گمراه کړی یو الا المجرمون د مجرمون نه مراد ابلیس او د هغه ذریت چې د هغې وسوسې سبب باندې دوی گمراه شوي وو دارنګې د دې دغه پیران مریدان چې د هغې په خبرو باندې دی او په بیانونو باندې دی گمراه شو فما لنا من شافعین پس نشتره موږ لرا څوک سپارشیان اوس به ویاره چېرته څوک نه چې بچم کې دی خو ټولو عمر دغه وایي چې دا زموږ سپارشیان دي دلته به ورته پته ولګي چې دا خو سپارشیان نه دي اوس به نور طلب کړي چې نور څوک بنې چې پیدا شي پس نشته موږ لرا څوک سپارشیان ولا صدیق حمیم او نه څوک دوستګرم او مخلص دنیا کې خدا سې کېږي څوک د چا سپاره شو کړي او غضب نه اخلاص کړي یو مصیبت نه اخلاص کړي یا هغه نه نو مرګره یا هغه په ده باندې خفه شي خو پره طریقه یې دی بچ کوي کور له سوال کړي او کزور کړي فلو ان لنا کرته فنکون من المؤمنین پس کاشوی موږ لرا واپسې دنیا ته فنکون من المؤمنین نشو به موږ د مؤمنانو نه یعنی که دنیا ته موږ لاړ شو نو موږ به ایمان راوړو خو اوس دنیا ته خو نه شو واپس کېدلی حاصل دارې چې دلته کومې طریقې د بچ کېدو دي هغه یې ذکر کړي خو څه پیدا نشته ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې خامخا عبرت دی او دارنګې عبرتونه دي آیا کې عبرت هم ویلی شوی عبرتونه جنس دی کو جمع یو کومه پردی وی هر یو معنی چې کې معنی په دې واقعه چې دا تیره شو د ابراهیم علیه السلام په دې کې خامخا عبرت دی وما كان اكثر المؤمنين او نه زیات دي نه مؤمنان د دې یو مقصد دا دی چې ابراهیم علیه السلام په دور کې اکثر مؤمنان نو یادار چې د دور د نبی علیه السلام سره ولګوا بلکې دا هر دور سره لګي او ما كان اكثر المؤمنين او نه زیات دي نه مؤمنان دې دور کې هم کو سوچو کې مؤمنان کم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَيَقِنُ نَفْسَهُ خَامَخَا زُورَ وَرْدِ وَمِهْرَبَانِ دِ إبراهيم عليه السلام د قوم د عذاب ذکر نشتره ظاهر چې د قوم له عذاب ورکړ شو او کنه د ورکړ شو ډیر ونه مفسرین وکړي دا شو ورکړ شو موږ ته علم نه کېدا شو نه ورکړ شو كذبت قوم نوح المرسلين د دې ځای نه وروسته درې واقعې ذکر کړي د چا واقعې ذکر کړي د نوح علیه السلام چې دا اولنې پیغمبر دنیا ته چې د تر شرک د رد لپاره الله رب العزت دار علی ګرو بل تکذب ذکر کړي دی ولی شو دی کې حال د مکذبینو ذکر دی او تکذیب سبب د عذاب دی کذبت مؤنث ذکر کله کذب نه دی ویل دا د سپکوالی لپاره د مؤنث په صیغه سره دا درې مو واقعه ده کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام در رسولانو دیو پیغمبر تکذیب داسې لکه ټول پیغمبران ځکه مرسلین ذکر مقصد د ټولی او اس قال لو ما قوم نوح لا تتقون کله چې ولې ترور دي نوح علیه السلام الا تتقون آیتا سنی رگی دلانا دلتا اخوهم پا مانا دا ناسیح سارے بدی صورت مانا ناسیح دے اور دے سمانا ناسیح کلاچیوی اللی تا اور دے نوح علیہ السلام لا تتخون آیتا سنی رگی دلانا تالانا إني لكم رسول أمين قنز استاذ فعلى رسول ممارد قررم ألا تتقون ديك أولاني أولاني خطاب أو دا إني لكم رسول أمين دا دوهم يقنز استاذ فعلى رسول ممارد قررم فاتقوا الله واتعون فاسفرك بذلان وزماتا بذاري وكيم دلتا مراد تقوان شیع توحید واطعون و زماتا بداریو کی مانا سنت زمان وما اصلكم علیه من نجر نجر الا على رب العالمین دا دین ارسط جدا انبیاء علیہ السلام کم دعوت دے پائے که دا پینز خبر طولو کی ذکر کی وما اصلكم و زن وارم ستاسن بدیس مزوری دیتا و اخلاص علیه مانا یعنی پا دیر داغا بانی دعوت بانی سموز دوری نگوارم پا انبیاء علیہ السلام بانی دعوت پر جعینو او اجرت پا پر جعین بانی بیا خستل حرام دی دیر وجن علماء لیکی چی کلی یو عبادت پی یو سری بانی پر شپاقی بانی اجرت بیا خستل حرام دی وما اصلکم علیه من اجر نوزن وارم ساسنا پا دیر سموز دوری نجر الا علی رب العالمین نرم زوری زمان مگر پر عبد مخلوقاتو اغا جر را کی فاتقوا الله واتعون فاسفرکو اذا اللہ تعالی نوزما تابداری وکیم دا اللہ نوی رگی وزما تابداری وکیم دلتا رتاقوا مقصد سدی دلتا مراد عام گناہو ندی داغی نزان و سات دارنگی واتعون کی اشارہ سدہ چه طول اعمال شده آغا زمان پتر خوانه وکیم دارنگی تقوی وکی دلانا او واتعون و زمان تابداری وکیم تقوی پا احکام کشو تاعت پا اعمالو کی دا یو مقصد شد دویم داو چه تقوی عام گناهونا او دارنگی دا تقوی مقصد دام ده چه دا عقیده یعنی در شرک در عقیدی نزانو ساته ایم کلا چه در عقیده برابر شن نواتیون زمان تابی داری وکیم من عمالم برابر که قالو انو امیلو لکا واتبعک الارزلون نویل دی آیا منگی من رو لپتاوانی او حال داری چه تابی دار دیست از پا خلکو هم آقا ورطا دعوت ورکو دی ورطا دا خبر ورکت تکذیبی ولو دا کذبت تغا تفسیر ذکر کی بیدل تر کافران ورطا رب ندری خبری مقصود دی یو داری سپک کارو نکون کی او کمزور یو دارنگی بیا عزت خلق دیم د نوح علیہ السلام سره کوم ملګری و دا غي په بار کې دی او دا ویل چې دا سپک خلق سپک کارونه کې او کمزوري دي او بې عزت خلق دا سه تمام باطل پرسي حق پرست ته سپک ګوري اگر چې حق پرست سره هغه په نسب کې موشت اوارتونه به تر وي د دې ورځې نه تا دا ارزلون یعنی نسبت چه دا اکڑه ده چه دا زلیل خلق دا ارزلون چې د نسب په نسبت سره کو دغه ته ویل کېږي چې نسب کمزورې خدای ته دا مقصد نه لري بلکې نسبونه داغه چې و هغه نسبونه ځکه اصل کې د نوح علی السلام ملګری چې و هغه د هغه اولاد و نور چې ملګرتیا نه ده کړې د صحیح قول مطابق در دې وجه نه دلته نسب هغه کوزواله مقصد نه لري حاصل د دې و دا و چې دې سپک ګڼل او دې مقصد دا و چې ګوره دې په زړه کې تاوان ایمان نه دی راوړی هسې په خولې باندې وای سرسری ایمان دی او ښکاره تابعداري کوي دی او درې مقصد دا و چې ګوره دا خلک ارزل دی او موږ اشرف د مالدارۍ د وجه نه موږ د دې سره په مجلس کې کیناستل نه غواړو دا بده خبره ګڼو چې موږ دې سره کینو دا کسان د خپل مجلس نه وشړه نو موږ بستا سره ملګرتیا وکړو بیا وروسته ردې خبرو علی ترتیب جواب دی وروسته نو آیاتونو کې قالوا ویلی انومنو لکه واتواک الارزلون آیا موږ ایمان راوړو په تا او حال دارا چې تابعداري کړې ستاسو په خلکو عمر ته ویل چې عزتمن خلک د دې په ګمان کې راستو کو قال وما علمي بما كانوا يعملون دا اوس دا غي د جوابونو دا سوالونو جواب وویل نوح علیه السلام نشته علم ما لرم په حقیقت د دې بما كانوا يعملون په هغه چې دی کوي مارته ویل چې دغه مخکې جملې نه د آیات نه درې خبرې معلومېدلې آی کې یو دا چې دا چې کوم دی وس سرسري ایمان راوړی حقیقي ایمان یې دی راوړی او هسې تا ته ځان مؤمنان مؤمنان ښکاره کوي بلې ورته ارزل ویلې چې دا رضې لاندې کم دغرې صحیح نسب والا نه دی او موږ اشرف نور دیر وجنا نسب ایم کمزور ہے صحیح ایمان ایم ندر اوڑی عزت من خلق ندر نو دا غدری خبری پکی نو دلتا داغی جواب کی اولانے دارے چو گورا زما سر علم نشتر دیو پدی چرا دیو یقین ایمان روڑا دیو کنا خو ظاہری خو ما تا دا معلوم را چو ایمان دیو شتا اوشتر ظاہر منی قال وما علمي ونوح عليه السلام نشتر علم زما په حقیقت بما كان يعملون عاشد عمل کيم ان حسابو من الله على رب لا تشعرون حساب دې مگر پر زما کو چې تاسو پويګيم لو تشعرون معنا دې حساب د الله په نس باندې لو تشعرون کو چې تاسو پويدلې وما انا بطارد المؤمنين دا لغه بل خبر جواب هذا ترتیب او نیم زه شرون کې مؤمنان لرم حاصل دارې چې ګوره شریعت هغه ظاهر ته ګوري او دا رنګي دی ایمان راوړل نه چې ایمان راوړل کو ارسن غري کو قوم سید کو نه کو غریبانان دی کو مالدار دی کو سپک دی او قدرانه دی خو بزینه شم شرل او نیم در شرون که مومین الله را اینانا ایلا نذیر مبین دا وصر تخپل دغا ذکر که چه گوره زما کار سده زخر کل دعوت ارکم مسکتو که منی و کنی منی اینانا ایلا نذیر مبین نیم زمگری رون که احکارم زخو دی رول در پر راغلی قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين دایات کې دباو کې پاغه باندې او ول دی کوچری مننه نشې ته نوح علی السلام انو خام خاصه به ترجم کړی شونه موږ به دی او وجنو د قوم څخه دلیل نشته نو دباوی شروع او ټول باطل پرست اکثر داسي ایسو دلیلو سره نه نو بس بیا دباو شروع کړه در تکذیب دی مترقې اول دی خبر نه منی بیا چې پیش دا خو نه بندیګنو بیا دباو درکو دباو کوم نن نشه چې تنه خامه خاصه وته دا مرجومین من اسه من المقتولین دواجر شونه قال رب ان قومي كذبون سغا عجز الله تبرند کی چې الله زو حکم زورې اول دا یا رب زما یقینا قوم زما کذبون زما تکذیب وکوم تکذیب وکوم زما فتح بيني وبينهم فتحا ونجني من ومن معي من المؤمنين دا اوس دعای شر ده چې الله رب العزت په فیصله وکړي په مابین زمو په مابین دی کې په تن په سلام مراد نوازه په فیصله را پتن کې ونجین یو خلاص کې مال را ومن معي من المؤمنين او اوسو چې ما سره دي د مؤمنانو نام دلته مراد واضحه فیصله ده چې عذاب په دا قوم باندې راشي الله تبارک پانجینا هو مما او فل فل کل مشحول پس بچم کو دل را سو چر د سر او پکشت یلا کړه شو کې حاصل دار دعای وکړه دعای قبولش او دا ورته الله ویل چې څوک ایمان نه راوړي نور بس تا چا چې سې ایمان راوړې دا غري پس بچ مکو دلر او مما هو آسو چون دسرا پل پل کل مشغول پاکشتی ڈک کلشوی کیم سم اغرقنا بعد الباقین بی اغرق للمن اغپات خلق لرام یو دعای قبول شده چه دتا نجات ورکلش دویم دعا دا چه اللہ رب العزت اغاد دشمنان تباک ثم اغرقنا بعض الباقين بغرق لمن اغفات خلق الارام ابي سعود وي بعد النجاة الى نوح واصحابي اغرقنا لا اغرقم كل مانا بعض الباقين مانا سا ان داقيد نجاة نرستو دا باقي خلقم تباك ان في ذلك لآية يقين الفديك خامخا عبرت ده وما كان اكثر مؤمنين ونوزد دين مؤمنان دیکھ ما قد و ترجمه چاغ دور سر اللگی یا نبی علیہ السلام دور سر او موجوده مشرکین چن نبی علیہ السلام دور کتی مراد و این ربک لهو العزیز الرحیم و یقین لست آخام خواه غالب ده و مهربان عزیز مانا غالب ده سر دشمن تواکی رحیم مهربان اخپل دو ساغه بچه کذبت عادون المرسلین دا سلورم واقع دا چه عادیانو تکذیب کرده و نعذاب پی نازلش او ده هود علیه السلام ده بیان خلاصه پا پینزو خبرو که ذکر کرده چه عادیاتو نکیده تکذیب کړي وادي نو درالي غلو شو اس قال لو ما خو هود کله چې ویلې تعارض دي هود عليه السلام لا تتقون تصنيرك دلانا ان لكم رسول امين قد استعصى فر رسول ممانتگر فتقوا الله واتعون تصنيرك دلانا زما ته بيداري وکيم وما اسلكم عليه من اجنه زنغوار استعصنا پر بيان سمزوريم ان اجر الا على رب العالمين نرم زرزما مگر پرب د مخلوقات او عوام زر راکی اتبنون بكل رنایه تعبسوا د شرک نه علاوه دا قوم کی دنیا پرستی او دارنګي مالداری و سرمایه دار خلق د پاغي باندې زور نه ورکی آیتا سو جوڑاوی پہر بے کل ریعن پہر غنڈای بانیم ریع چکم دیغا مکان مرتفع بدا ویلیکی گی اوچت زید پہر اوچت غنڈای بانی بے سو جوڑ کلیو سنشانا دیکن اسیدل با پکینا دارنگی ریع هر لار هر دارا او حرام زیر چه ولولو بس پاقیبانی بیاسو جور کلیو مناری بیا جوڑا ولی بی زیر خرچی بی پکا ولی مقصد داره دی به داس زینو که دخپل قومیت نخی جگم دی و دارنگی مناری جوڑا ولی شیست عام مشهور زیر باو خلق بولا سیلون لرات لکه وش قومی حکومتی منارو نجوری دا مناری پاکستان دی و دا پلان کیزه دا پلان کیزه هر ملک دای او پاغی بانی بیشمار پیسی خرج کی بغیر دس پیدی نه در دا قوم کار و در جاهلانو کار دی دی دور کم دارنگی کی بیزه پیسی مصرف کی آیتا سو جوڑاوی پارا گوندهی آیتا نشانا تا بسون بی پیده کار کوئیم وسم داغی آغا نشاناش تره پده بی دوگانو کی رازی و تتغیدون مسانع لعلکم تخلدون تاسو جوڑاوی بنگلی رده پارا چه تاسو بامی شویسیم مسانع قصور مشیده مجاهدوی کلکی کلکی بنگلی جوڑی مضبوطی لکه دیده ورکی دا بنگلی سوچا تا بنگلی خلق کو جوڑی کری لکه خوب پیوه کوٹا کی بوسی گی زیاد نزیاد دو کی بوسی گی آوتا پا کی سو کوٹی جوڑی کری دارنگی قلبی وی دیده نموراد قلاغانی قلاغانی جوڑی شاویلی چر دیده نموراد آغازی نری چه آغاز حوزو ندیده او با قطعه داوی او در طول تی مراد که دلش دیده ور کم داستشتا در حوزو نموزو نجور کری کوی تمنگتلیو تبلیغ در پارا آل تبیلیو مناره و لکسنگ چی مناره پاکستان در خواقردی رو لڑا و بید آغازی کسو آغاز ولزمور ولمت ورلو منگا تخل تر دیر رضیت گرنه و خو خو کارده و چه منگوار لزنانه تیلرش چه منگی ولیدو اما ناری تا چه منگو خطو داغنه طول که اثکاری دو لاندیم چه خیلو که لاندی دا حوزونه جور کلیو دا سمندر پا غاره بانی او ساجیبه نخری پا گل تا کلیو دا طول تی مراد که دلی شدا کارو نکی او دا داغ کافی رو داغنه داغنه گرار روانی وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تا جوڑوی بنگلی در پارا چه تا صبح می شویسیم دا غطی غطی بنگلی و قوی قوی ستا عمر شپیتاویا کل در تا دا سیبادی جوڑ کلی چه آقا پا زرگونو کل نک صحابه کرام دور که بیچر تر لرگون ایسو جوڑ کلی زیت نزیت در خطی نه وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِيًا دا کارونه سرمایه دار مو لیکن دا غیر سره سره ظلم هم پکیو ناتر سخلو بیرحم کارونه بی کول و ایذا بتشتم بتشتم جبارین او کلا چه تا سمله کوئی نو حمله کوئی ظلم کون کی او ناتر سام بی جرم نیول کوئی بتش اصل کی را نیول بغیر دا جرمه او دارنگی وجل و بیزت کول ده تویبتش لکه ده دور که داغی دا بچی دا پاکستان دا آیستای دا راغو بچی دی دارنگی سوکوی ویزا بتشتم مانسا ویزا خستم وسطوتم بتشتم جبارین تاشتی کلا نیول کوی و حمله کوی دا تاسو سختی سر نیول کوی جبار پا بارک علماء ولی کلی دی جبار آغا چا تاویلی کی چه زان دا پاس را ایچا قانون نمانی خود سر چه ورتوی او سر کش نو دی دا اللہ قانون نمانو نو دی دا ورکم داری دا اللہ قانون دل نمانی او دا دا انگریز بچی دی دا انگریز قانون آغا منی دا غیر پارا هر سو ظلمون پا خلقو کی کد اللہ پا قانون کی چیر تا کم حد دی آغا تا دینی ری قائلہ او دا انگریز دا قانون دا پاراوی خیر کو سڑای ملکی او کو وجنی او کو نکونتی او باس او کو ڈریلکی او کو شاٹو نوالا ورکی دا سزاگانی منگو تا سلیدی نی او که په جمی کې په یخ یو بوراړی وي خیر داس خبره نه د چاره پاره د انګریز د قانون د پاره نه دا د هغو بچی دی دغه عادیانو بتشتم بتشتم جباری کله چې تاسو حمله کوئ نو حمله کوئ ظلم کوونکی او ناترسام جبارین په باره کې چا دا میلی بتشتم جبارین مانا قتلن بی سیف و ضربن بی ساعت په توره باندې مرګ کول او دارنګي په کوړه باندې وهل کول اوس خو دې دور کې تورې نه خو ټوپکې ورسی په هغې باندې وشتل او کوړه ورسره ورسی کله چې دا قیدیان رجستر کړي نو غریبانانو ته لګېدلي او هغه چغې وی او دا لګي ډزه ډزه یو طرف نه پیوار کړي یو د بل طرف خو الله له به دې ورشي بیا به ورته پته ولګي دې ظلمونو نو کله چې تاسو وهل کوي نیول کوي نو قتل کوي بی سیف او ضرب بی سیوت و جبار هغه چاته ویلې کی چې هغه وهل کوي او دارنګي وجل کوي په غضب باندې دا ظالمانی کنه وای وای قیدی وای وای وای وای اخر غصه ول ورشي استغرب شهید د دې وروسته نو په سرین وای دا ته صفت به انسان کې ډیر ناکار دی چې دا لګې دې سړی وای وای او دا غي نه روسته شهید دا ناکار صفت او دې ظالمانو کې هغه څنګه ناکاری چې ټولب کې موجود دی د الله دشمنان دي او الله به نشي بچ کېدای نشي خو الله صبر کوي الله رب العزت ویژه صبر کوم کوم حدیث کې راځي چې کله الله به څوک نشي به څوک نشي خلاص دا برانیس کله د امریکای طرف ته ورمنډه کوي کله ربل طرف ته کله ربل طرف خو بچ کېدل نه شي دا کدا مجاهدین ته کیم نیو څورته نه وي نبی یې الله رانیسي ځکه ظالمان دي وای د کوپر بادشاهي چلېدلې شریکین د ظلم دانش چلېدلې ظلم بادشاهي الله به رانیسي خامخ کله نارینه نیسي او کله زنانه وس هغه را جامع حبسې چې کما استاد را هغه ری به بډای ښځه دی ونیولې په زنانه باندې خپل بدماشي پخې او د امریکای نه بل ورځ یو مردار شه راغله واغې ته دی ټول ولاړو بدرنگ و آقای مور و دلتا چه اسلامی مور دا آقای دشمن دا جلون تورا چه پتقو اللہ آواتی اون و اللہ برد تپوس که پریدی نه انشاءاللہ فتقو اللہ آواتی اون پس ویرگی دلنا و زماتا بیداری و کئیم احکام دلنا و منی وی و اتقو اللہ دی آمدکم بما تعلمون او وی رگی دا اغزان نا چی امداد کل دستاز پاچتاز پی پویه گیام به ما تعلمون چی تاسی پوی پویه گیام دلتا علماء وی بحام ده اس پتن علی مانا دیر شین اللہ در کلی تاست اللہ دیر سو در کلی دین دا اللہ نوی رگی پاکستان تم اللہ دیر سو ور کلی خوش دا اللہ نوی رگی هر سو پاکستان امدکم بیا نامی و بنین امداد کلستاسو پتسارو و دارنگی پا اولاد بانیم داد دا ما قبل تفصیل ساروی دل درکلی دی دارنگی اولاد اللہ درکلی دی و جنات و آیون و پباغون و دارنگی شنو بانیم اینی اخاپ علیکم عذاب یوم عظیم یقینن زیرگم تاسبانی دا عذاب دور زلینام دا واستخویب بلا عذاب کو دا اللہ پا نعمتونو بانی شکر نکوی اللہ بر بانی عذاب راولیم قالو سواؤن علینا وعستم لم تکم من الواعظین آیات کی داغی جابیریت و سرکشی ذکر کی چه واس پا آغی بانی ساسر نکی دا پاکستان پا پوجی بانی و دا عیسائی پا بچی بانی واز و قرآن کریم دی نسیت نکی قالوا ولدي سواؤن علينا برابر ده په موږ باندې आवाज تا کو تواس کې موږ ته ملن ته کوم من الواعدين کو نه کېږي تر واس کوون کو نه ان استا خبره موږ ته برابر کو کې واس کې کو نه کې دوړیو شانتري ان هذا الا خلق الاولين نردا مغرادتنا دمخنو هذا کی اشاره د عذاب تا سید عذاب راضی خدا د مخره د سر روان دي د قحطونه محتونه راضی زمون کو مخکنو باندې د عذاب عذابونه راغلی دانش گنده کی د عذاب دي او سزا د زمون د پار ان دا نه منل شي د زمون د پار سزا وست په پاکستان کې دا قحطونه دی یو شی بل شی دا پاغي باندې سزا را خو بي پويږي نو او دا راغیر پر عذاب د دې وجه دا خور زمانه هغه عادت او گردش ته داسې کی په مخکینو خلکوم داسې راغلی دوی مدارا ان هذا الا خلق الاولین نردام سمانا دې کی اشاره ده دا بادی جوړول چې کومه بادی نه موږ جوړې کړې لري او دا ظلمونه کول دا زمونږ د مشرانو طریقه ده دا غین را روانه چې دا غرنګي ظلمونه کول نو موږ یېم کو ان هذا الا خلق الاولین نری دا مگر عادتونه د مخکینو وما نحن بمعذبین او نیو موږ عذاب را کړی شویم حاصل داره چه دا عذاب نره دا منگ سر منگ تجکم دا کی عذاب منگ لنشی را کرل که دلی ولی منگ طاقت والیو فکذبو پهلکنا من نفی ذالک الایام پس دی تکذیب کداغ پس ما حلاک ردی لرام این نفی ذالک الایقین خام خواب دیکی دلائل دی وما کان اکثر مومنین او نری زیاد دین مومنان او نو زیاد دین مومنان دوار سی و این ربک لهو العزیز الرحیم و یقین نفس تا خام خاغذور و مهربان دی کذب سمود المرسلین دا بلا واقع دا دا دی یو سلویخ نوال دی یو سل پینز سلویخ پوری او دارنگی واقعا دار قوم دو صالح علیہ السلام سمودیان او دے پیغمبر پا بیان کم پینز خبری تکذیب کرے ہو سمودیانو دم پیغمبرانو اس قال لو ما خون صالحون کلچی ویلنی تا آرور دے صالح علیہ السلام لا تتخون تصنی رگی دلانا مانا دلانا وی رگی انی لکم رسول امین قنز استاد فاراب رسول ممانتگر پتقوا اللہ واتعون پسویر اگد اللہ نظمہ تابداریو کی وما اصلکم علی من اجر اوزن غوارم استازن بدیس اجر ان اجر الا علی رب العالمین نرزمہ مزدوریم اگر فرب دو مخلوقاتو اتترکون فی ما هاہنا آمینین آئے پر خود رہے بشی تاس پدے نعمتونو کے پدے نعمتونو دو دنیا کی آمینین پا عمل ما استاسو داخل لے چھے منگ بدا سی پاتش دا دی قوم پا بارک امراضی شدہ جا گردار قومو سنتکارمو کاروباری کو او دا کارونا دیو دا سبب دا امن دا عذاب نگرنلوام دیو جنور تزه جرور که نزه جره ولور که آیا پری با خود شیطاسو پی ماها اونا پدی نعمتونو دی دنیا کی آمینین پا آمنا دا اجمال دی پی ماها اونا مانسو پی نعایم دنیا پا نعمتونو دنیا کی آمینین مانا پا آمن دا اجمال شو واستبسیط گورا فی جنات و عیون پاغ باغون و چنوکی و ضروع و نخلن تلو هزیم و پسن و دارنگی کجوری چه غنچکون داغی نرم دیم تلا چه دا دوونی دا کجوری نا دا سنگ و دا یخون نا کسول شر نوزی اتی راه کارکی چه پایی که دنن دا نرو نرو دانو وگیوی آگه تا کسولی تا تل عویلی کی دارنگی دنه نوگی تا تل عویلی کی آگه کسولی تا تل عوی و آگه وگی تا تل عوی خودل تا دویم مانا مراد دا وگت مراد او حزیم چکم دے نرم تویلے کی یو بل پسی پیوس کل چور تا گوتی نزدی شی ناغ دولے گی دا سی ارکوٹی ارکوٹی تیغا کی غندگی دے کجور دو اول کی چکی چو گوتی والاوالی نو دولے گی دیکھ بیا مپسیرینو دیر اقوال ذکر کری دی خو حاصل دارے چو گورا دا کم ستاسو نعمتو ندی باغو نماغو ندیم او پسو ندی تاسو بدی کامی شوی وزروع و نخلین طلوع هزیم او پسو نو او کجوری چه قنچکون داغی نرم دیم و تنحتون من الجبال بیوتان فارحین او تاسو تراشیم دا غرونونا بیوتان کورونا پارحین مهارت حاصلون کیم دیکھ اصل کے زجر دے آغی تا پا بے پیدے و بے ضرورت سنت کاری بارے گٹو نے دا کول دا شینہ بے تراشل بے اس شے بے تجوڑ دے دا ورکم دیر خلق پا دے گٹو کی لگی گلو نبو نب کی جوڑی اس سنگی مرمر و یو شے بل شے کارخانے و تلگا ولی آغیم دا کارو نکول خو آغی کارخانے نوی پا خلو گو تا بے دا کارو نکول او تاسو تراشی من الجبال دغرن بیوتن کورنا پارهین مهارت حاصل انکی دیر دیر ماناگانی میں پسیری نکری یو دار چی مهارت بکی حاصل ہوئی دین دار پارهین مانا متکبرین تکبر کا انکی ہوئی دارنگی پارهین مانا عبس کار کا انکی پتقوا اللہ واتعون دارنگی مہارت حاصل ان کی اور دارنگی مہارت کا رکھ ان کی ٹول مانا گانے سید فتق اللہ واتعون پسیر ویر گدلانا پا عمالو کی واتعون او زمان تعمیداری وکیم ولا تطیعو امر المسرفین او تعمیداری مکوی دا حکم دا اسراب کا ان کو مپسرین لکلی چی صالح علیہ السلام پا قوم کی دید پا مقابلہ کی نه بد ماشانو او آقی دا قوم مشرک والا دا صالح علیہ السلام دا تابیداری نبی خلق منکو او خپل ځان طرف تا بی خلق را بلد ندی آیتونو کی دا آقی دا اطاعت نمنک او دا آقی درید رجی ذکر کلی یو اسراب بل پساد بل عدم دا اصلاح چید اسلام نید داغی نی او تابیداری مکوی امر المسرفین دا حکم دا مشدان اسراب کا ان کو یاد مشرکین او سو کوئی لکر روح المانی وی امراهم و علماهم پی الکپر و الظلال داغی تابیداری مکوی دخپل امراه دا علماء پی کپر و پی گمراهی که لکه دې دور کې خلک د علماو تابعداري کوي دا جمهوریان هغه په سور رواني عملیانې ما عملیانې دا هغه عملیانې چې څه ورته وایي او دا عمره یې دغه دي دا وړه درجه الذين يفسدون في الارض هغه کسان چې فساد کوي په ځمکه کې دا دویمه درجه شو ولا يصلحون او اصلاح نه کوي دا دریمه درجه اسراب کون کی دی پساد کون کی دی اسلام نکیم قالو انما انت من المسحرین اول دی یقینن تر جادو کلی شونیم مسحرین دی تا بنی چا جادو کلی دی ادا خبری زکا کی دارنگی مسحرین مانا تتری خیلاری خوراکی تا خو خوراک تا محتاجی د دینا داغی د انکار وجه ذکر کئی مانتا الا بشر من سنانی تا مگر انسان زمان کشانتا منگم انسانانی و تیم انسانی منگتا چند نشیت کئی پاتی بی آیتی نکونتا من صادقین پس راتو که بیا موجزه کچی ریت درشتی اوین کنام یا موجزه راولا قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم شرب یوم معلوم هغه چې معجزه وکړه مطالبه وکړه نو سم دست پوره شو. قال ویل صالح علیه السلام ازی ناقه دا وکړه لها شربن دیر روار دیده و با ولکم شربن و تاصل روار دیده و با یوم معلوم دورز معلومه ایم ایو ورز با داو با استعمالیت تا چرت ایو چی نوا نویل ایو ورز با دار ازی او ایو ورز با تاس او کم ورز چه تاس و بنس که دا با تاس تشوده درک. ابن عباس ایمو پرمای ویدی و قوم تی مطالبه اک لگو چیری ترشتینی نو دا غر چی دیر دینه یو خرو بس سروخه دلس و میشت و برار دلار با او زمان که مخی من گرتا گورو چه لنگشیم بیت دا او بچی دیر لر برازی سهر که دیر دا دینه رو بس کی ورز ای ورز بولا منگ رز خب پاکم ورز چه دا او بول رازی و منگ نرز پاک رز با منگ لر شود راک تفسیر و قرطبی که دا ذکر کریم. صالح علیہ السلام وی سوچ کاو نو جبریل علیہ السلام ورته وی چې دو رکعت وک د الله نه وغواړه هغه دغه رنګي وک او بس په دغه ځای کې الله رب العزت دغه دینه هو خراوي استله د دې مخیت او په هغه ټیم کې الله رب العزت لنګه او بچیم دغه نه غټو په وجود کې د دغه شاند او په غټوالی کې لیکن به نه فرمانی وکړه او هغه شهید کړل لومړی کړل او صالح علیه السلام دغه وکړه دل روار دو بوره تاسو روار دو بوره د ورځې معلومه ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم عمر سوي د تاسو تکلیف پسو بني سي تاسو عذاب د ورځې لیم دا ادب دغه معجزه چې دا خو معجزه ده داسې نه ده چې دا سعامه در کلی شوی که دیتم نقصان و رسو عذاب بربان ندیم او مر سویدی تا ستکلیپ هم پسو بنیسی تا سر عذاب دورزی لی ایمانا که دیتم تکلیپ و رسو بیا بربان عذاب را دی پا آقروها پاس بحو نادیمین پاس زخمی کل لاغی لرا آقر دا دیر دیر ماناگانی دی خو مرادل تا شیر داغین دامون اپری کول داغی اندامون پریکلل پا قروها پس پریکلل اندامون داغی پس بهو نادمین پس اگرده پکی مانا نادمین مانا و تحیرین حیران داره چگونی پا گناه بانیس شو مداری کوی متحیرین غیر نادمین آلالیسم حیران و دانه چگونی ده پکی مانا و پا گناه بانی اسی حیران شدو چه دا سوش لا پا گناه خوش سره پکی مانا شدا خو بیتو بی با غذاهم العذاب پسونی والدیل العذاب این فی ذالک لآیق قدیک خامخا عبرت دی وما کان اکثرهم او نو اکثر دینا مومنین ایمان لورن کیم دا دیو پدی عذاب کی عبرت و این ربک لهو العزیز الرحیم یقن نفس خامخا زور و مهربان دی کذب قوم لوطن المرسلین د دې ځنه روسته دا بل واقع ذکر کړي د سلور شپې ته یو سلور شپې ته پر شپګوا دلو تر سلام دې کما پنځه خبرې او دا دلیل دی چې لوط علیه السلام د نور انبیاو په شان د توحید او دارنګ دي اطاعت هغه خپل قوم ته دعوت ورکړو او د شرک او د کفر نه منع کړو. کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړو قوم د لوط علیه السلام د پیغمبرانو اس قال لو ما قوم لوط لا تتقون كل شيء ولي تر لوط عليه السلام ولني رجد لنا اخونا مراد تا ناسه دي یادار شد دي اغه کی سرګنی و ان لكم رسول امين يقلن زست از پا رسول ممانتگر فتق الله واتعون تصويرك ود الله نو زما ته بيداريو کيم وما سنكم علي من اجر نزن وعلم استاذنا پر تبلیغ سے بدلا ان اجر الا على رب العالمين رب بدل زما مگر پر عبد مخلوقات اتاتون الذكران من العالمين اتا صلات الكون نارنا وتر پار د شهوت د دخل کنام شرکم پکیو داغین علاوه دا گناہ پکیو دا کارونه پکیو نور پدې کې ډیر ګناهونه اړیر ناکار ناکار کارونه پکیو وتذرون ما خلق لكم او تاسو پرې دی چې پیدا کړی دی لکم ستاسو پر ربکم رب ستاسو خلقنا مراد العز والمباح هغه مباح زی زنانه کی هغه پرې دی من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بل انتم قوم نادون بلکې تاسو قوم تجاوز کوونکی قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين ديوال كتمنا نشي لوط عليه السلام إذا كم خبرش كيو دينا من نشي لتكونن من المخرجين نخام خاشبة ترسل شونا فعيلين دي ذكر كلا سوق بدي وباسي دير ونوي دار دير بغيرتو لكا سوق دا كار كينا پخلا بغيرتو سوق بدي وباسي من المخرجين استله نه شو خنور اسی بیزتی کول له کرامل منو بیزتی کول نه الله غر کانی تیر ور ور کله ول ولټک او دا ډیر ناکار عمل قال انی لعملکم من القانین دی ولی کن زستاسو ستاسو د عمل بدګنون کې امام دا تاسو کوم عمل کوي من القانین سمانات بدګنون کو نه دا ماخوذ در قلانه ما ود دعا که رب که و ما قلا آل تا بوغز تولی کی اللہ سا بوغز نرکلیو کی نا بوغز او نفرت او بدگرر کتبان یکو شران ربی نجینی و اهلی مما یعملون یا رب زما بچ که مال رو زما حلا دعا نشد یعمل کیم ظاهرا دعا دا لیکن خیری دا غیر پار چه اللہ ما بچ که نمانا دی حلا کی کرن پانا جینا هو اهل و اجمعین پس بچ میں کو دل رو اهل رو طول طول میں حلاق لل الا عجوزا پی الغابرین مگر بڑی پا بادی کی دن کی حاصل دار چی بڑا والی پوری آغا خپل عمل کی مصروف و سمانا پا شرک نور پاک و شرک کو دا قوس سب دے کی مرگری و ثم دمرنا الاخرین بیا حلاق لمنگا اورستانی وامطرنا عليهم مطرا ورو باران مکو بیبان باران پس مطر المنذرین پس بد باران دی رول شو کرن پی اللہ ورو ورول ان فی ذالک لآی یقین خام خبدی کی عبرت دی وما کان اکثر مومنین او ندی زید دیر مومنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم و یقین نفس خام خازور ورو مهربان دی کذب اصحاب الایکد المرسلین دا بلا واقعی ذکر کئی وما واقعی دا شعیب علیہ السلام او دا قوم داوان شعیب علیہ السلام مپسرین دا سوئی چه دو قومونو تراغلی یو ایکی والا تا او بل مدین تا سیدارا چه دا جدا جدا قومون دی مدین والا زن لدی و ایکی والا زن لدی داغی عذاب زن لدی و دیو دا زن لدی بے مدین والا تا شعیب علیہ السلام پینز خبر ذکر کردی عودل تا جدا دی قذب اصحاب الایکۃ المرسلین تکذیب کردی و خواندانو دا بند پیغمبرانو دلتا مفسرین و اخوه من دویلی ذکر اصحاب الایکۃ چیو دان سبیرو نردنو بلکه دا د مدین نواصل کې لکه مکه مرته ویل بیا د تاخ به معنا ناسی هم نه ذکر کړل لکه د لوط علی السلام په باره کې ذکر کړو دا غي وجدار چې بیل دی باس رات اشتباه پیدا کړه دا غي نه د معلومه ده بیا چې کېده شي چې در دی قومي روري در دې وجه نه دلته دا غي ذکر نه راکړه دعا خو سوره عرب کې خو هم ویلو تکذیب کړه او خواندانو د هغه بڼوالا او المرسلین د پیغمبرانو ابن کثیر او اصحاب الیکا اصحاب مدین هغه ودا یو قوم دی وی تقریر یو دی خو سیداره چې دا جدا جدا قومونه دي نور مفسرین وی او عذاب کې فرق اذ قال لهم شعيب الا تتقون كل شيء يلي تا شعيب عليه السلام ولي نيرغي تاسي انی لکم رسول امین یقین استاد پارا رسول امانتگر پتقوا اللہ واتعون پس ویرو کد اللہ نوزما تابیداری وکیم وما اسألکم علی من اجر اجر الا علی رب العالمین نوزن وغرم استاد نبدی بانی ساجر نری اجر زما مگر پر عبد مخلوقاتو او پل کے لولا تکونو من المخصرین پر وارکو پر بیمانکو ولا تكونوا من المخسرين ومكيغي تاوان او دو كم يكون كنا بمعنى مكموي وزنوا بالقسطاس المستقيم طول كوي باغا تلا وترازو برابر ديو دير نقصان بداكو وفسرين لكل دو قسم كان ديو ساتل يو دراني يو سبق دچان بيشيخ استاغا بدرانو باني بيخست چانه بیا شور کو پس پس کانی بیا ورکو او داری ور پاره ځان نه ځان نه میکیو لکه مثلا دیو زی ته ویلو چې زه تا ته هم چې کانه راو ته به کم یو زه ورته وینم چې سبحان الله ته اوس کانه نه پیژنې سبحان الله به دا مقصد چې هغه درون او چې کله مې ته ویل چې کانه راوړه او نو ته به تاسو کې چې کم یو نه زه وینم چې الحمدلله ته اوس کانه نه پیژنې نو دا غینه به مراد سپکې چسپک کانے راوڑا دا بلچانا بس شیور کون دا دوکی کولی آو دے دور کم دیر دوکی کی نا اللہ وی پورا والے کوئی پا پیمانا کی آو مکوئی گئی داسو دکمی اکو ان کنا تول کوئی پا غطل برابر بانی ولا تبخص الناس آشیاهم آو منم گڑے کوئی دخل کنا آغا سامان دیم ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دې پزمه کې فساد کوونکي بخس کمول نیمګړی کول تاوان کول دام کوي او مگر دې پزمه کې فساد کوونکي معنی څه خلق د الله د لار نه بندوي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين او رګ د الله ذات نه چې پیدا کړی دې پیدا کړی وي تاسو دارنګي جماعت اولنی جبله چې دا مالته جماعتونه دارنګ یا خلق مخکینی هغه پیدا کړی دا ذات نو ویریږي ول جبله الاولین قالوا انما انت من المسحرين ول دې چې یقینا تر جادو کړی شونه یې وما انت الا بشر مثلنا ونتم غير انسان زمن شانت وان نظنك لمن الكاذبين يقين الغمان كو من خام خاف تر دروجن دروجن سړي پاس ته تلنا كي سف من السماء كنت من الصالحين واستلب عذاب تكي ويعذاب ربنا را ولا پاس ته تلنا كي سف من فسر ورده پم باندې او ټوکړه من السمای د اسمان نه کوم ته من سارقین کوچری ته درشته وین کنم دته مبالغه په تکذیب لري کی چې ډیره مبالغه وکړه حاصل دار چې مونږ ته تیار نیو قال رب العالم ما تعملون ورشعب الاسلام رب زما خو په پاش تاسو کوئم اشاره را چه عذاب زمان پی اختیار کنشت اللہ تعالی استاوز پا عملونو خبر ده چه دا سبب دی استقاق دا عذاب ده مقصد پا کذبو پا خذو مذابو یومی زلام پس دی تکذیبو کداغ دروغ جنته وکل داغانو پسونیو دی لرا عذاب دی سوری یومی زلام عذاب دی ورزی دی سوریم عذاب پیرال نمو پسرینو لیکلی چه سورا دی پا دیو بانید گرمی و غرم پیو تند پیرال بیداغین روز تا پی اللہ اوریز را وستلا دیرال لاغی یخت را طول شو چه برا طول شو برا پی اللہ ور را ور را حالتی ختم کن انہو کان عذاب یوم نظیم اقنن داو عذاب دو رزولیم بس داغین عذاب شروع شو بیخ پی ختم شو اینو او داغ رنگی با پی ان فی ذلک الآیه یقینا فذلک خام خادل علیم او عبرتون دی فدی واقعی وما كان اكثر المؤمنين او نو اكثر دين المؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم يقل نفسا خام خازر ورو مهربان دي صلى الله الله رب العزت زمان راضي شو گناهنا ماف الله طول امتنا گناهنا ماف طول امت گناهنا ماف الله رب العزت مجاهدين شکم پا تشکرون کی استا پا لار کی اللہ بار بار دعاگان درخواستنا کی اللہ مستا کمجور بندگان اللہ خستا کلام مو اللہ دا لگ عمل مکستا در رضا سبب او گرزو اللہ رب العزت او تداغی نصرت و مددوک داغ مجاهدين نصرت و مددوک یا اللہ رب عزت دا عمل پا خپل دلبار قبول و منظور و برز و دا غیر پار دین سرط ذریعہ و برز یا اللہ دا غیر مدد ذریعہ و برز یا اللہ رب عزت دا غیر مدد ذریعہ و برز اللہ رب عزت بارانو ندی اللہ پا غرانو کی وقت تیری یا اللہ ستار دین دا پار تیری اللہ رب عزت تی مدد دک یا اللہ ناکار دشمن سر مخامخ شوید یا اللہ تی مدد دک یا اللہ تی مدد دک یا اللہ تی نصرت دک یا اللہ چاچر دعاگانو درخواستونه کړی الله په نارینه لري کو زنانه لري الله رب عزت دا اس کمزوریات ته سرته ورسو بیماری نه ختم کړ قرضونه دی الله ختم یا الله نور مشکلات دی الله حلک یا الله رب عزت ته حل کول لازم نه راځي الله دا درس خپل دربار قبول او منظور استاد رسه سبب وکړه الله لازم نه پیراځي یا اللہ ستارا کلام دے زمان غلطیاں نکی گی من کمزوری واللہ زمان کم زیتے کم اپکی کی گی اللہ تم آپ اللہ ماکم کا اللہ رب العزت ستاد رزا سبب اگر زمان یا اللہ ستارا خوابگان سبب اگر زمان سبحان ربک رب العزت مائی سبحان شکر